राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 19 मई 2001 सात लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम याद रखना इस वास्त रोज न कहता हूँ कल भी कहा आज भी कहता हूँ अपने भगवान के बेटा है भगवान की बेटी है सब भगवान भगवान का घर अपना घर है ये घर अपना नहीं है ये मुसाफरी उसमें रहना नहीं होता चलना ही होता है भगवान अगर हमारा एक बात और है करने वाली प्रकृति है गुना गुणे सुवर्तनते प्रकृति कर्मानी प्रकृति मनानी नान्य गुणे करता पंचायत ये सब जगह करने वाली प्रकृति को माना है आत्मा स्वयं अकर्ता है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते अहंकार से मोहित अंतक करने वाला करता हूँ ऐसा मानता है ये करता नहीं है स्वयं करता मानता है ये जड़ का आदर करता है तो जड़ के साथ में एक होगा एक शरीर के साथ में एक मान लिया अपने को तो शरीर करता है तो आप भी कर्ता बन जाता है करता अहम इति मन्यते मानता है था मैं करता हूँ करता नहीं है ये नान्य गुणे व्य करता रम हिराधान पश्यति गुणे व्य से परम वेत्ति मदभाव शोधि गच्छति प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति आत्मानम् अकर्तारम् पश्यति प्रकृति ही कर रही है ये खास बात है ज्ञान योग की खास बात है ज्ञान योग की खास बात है प्रकृति करते ही मैं कुछ नहीं देव किंचित करो मेरे युग तो मनिये तत्वविद तत्वविद को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता आत्मा में करते तो नहीं है क्रिया ही नहीं क्रिया ही मैं करता नहीं हूँ गुना गुणे सुवर्तन थे इंद्रिया सुवर्तन थे अन्य गुणे भी करता इंद्रिया इंद्रिया वर्त रही गुणे गुणा वर्त रही गुणा विषय करता नहीं है इंद्रिया करता नहीं है करता मन अपने में कर्तृत्व नहीं है ये खास बात है ज्ञान योगी की खास बात है ज्ञान योगी चिंता में कुछ आकाश वत सर्वगत सदित्य आकाश जैसे ऐसे सर्वगत है वो नित्य है आकाश आकाश वत सर्वगत सदित्य नहीं वो किंचित करो मित किंचित किंचित माधवी करते नहीं बिल्कुल तब ज्ञान योग सिद्ध होता है कर्तृत्व मानता है तब तो ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता इस बात से ज्ञान योग को अहंकार पहले छोड़ता है ममता आदि पीछे छोड़ते हैं मैं करता नहीं हूँ आकाश निर्लीप है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा यम अव्यय शरीर कौनते है, न करोते न लिप्तते, न करता है न लिप्त होता है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, सूक्ष्म से आकाश लिप्त नहीं होता, इसी तरह से वो कुछ कर नहीं करता हूँ, यथात्मा नोपलिप्यते, तो कर्म में लोग लिप्त नहीं होता, यसे न अहंकृत भाव बुद्धि यसे न लिप्यते, जिनके अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है, हत्या भी सीमा लोग नान दिन संपूर्ण लोगों को मारते न मारता है न पाप देता है, सब तो पाप मुक्त हो जाता है, ज्ञान योगी को खास ही मेरा जी मैं करता कुछ मेरे स्वरूप में करते तो नहीं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता भी मानते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला मैं करता वैसा मानता है, करते तो नहीं माने, ज्ञान योग के लिए कर्तृत्व का त्याग है, ज्ञान योग भक्ति होगी कर्म योगी मान ले ज्ञान योग करते तो बिल्कुल न माने, सब में क्या करते तो हट जा बढ़िया बात है, परंतु कर्म योग के लिए भक्ति योग के लिए इतनी है, ज्ञान योग के लिए खास बात है, कर्म योगी भक्ति योगी आवश्यकति न करे, कामना न करे, कोई इच्छा न करे, किंचित बात भी कोई इच्छा नहीं, फलन त्यक्त्वा संग त्यक्त्वा फलन चैव सत्याग्रह सात्विक होता वो सात्विक त्याग है, आसक्ति नहीं फलेच्छा भी नहीं, कोई काम हो जाए फल मिलेगा बढ़ेंगे, ऐसा काम हो जाए फल ऐसा हो जाएगा, ऐसा करे ऐसा फल ऐसा होगा, ये बिल्कुल नहीं, भक्ति योग तो भगवान के ऊपर है बस, भक्ति योग में एक विशेषता होती है वो साधन भी भगवान साध्य भी भक्ति, भक्ति साध्य भक्ति साधन भक्ति साध्य, इनमें साधन और साध्य दोनों भक्ति होती है, कर्म योग में साधन होते आरोप कर्म कारण मुझे योगा रूटे जुटी समय उसको शांति कर्त दरबार, भक्ति में भक्ति सुसाधन है, भक्ति ही साध्य भगवान है, मेरे तो वेद है गोपाल भाई भी मेरे भाई की तरह बस, मेरे तो वेद है गोपाल दूसरा कोई, मेरा और कोई है नहीं, मेरे तो ही भगवान है बस, शरीर मेरा नहीं है, इंद्रिया मेरी नहीं है, मन नहीं मेरा नहीं है, प्राण मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, गुणा गुण इंद्रिया इंद्रिया ज्ञान योगी मानता है, भक्ति योगी मानता भगवान की है, सब भगवान की है, सब चीज भगवान की, मैं भी भगवान का सही भगवान की आनंद रहता बोझ हमारा कुछ नहीं है, करी गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ मानते अति झूठो है सो करी गोपाल की सब हो, साधन भी भक्ति शादी भी भक्ति, इस वजह से भक्तिया समझाते या भक्तिया भक्ति से भक्ति पैदा होती है, भक्ति भगवान करते भगवान करते उसे आप से आप आगे साधन साधन आप ही होते हैं, आप ही भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा में वो कृपा से साधन होते है, संसार से सबको निर्लभ होना पड़ेगा, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, संसार अपना नहीं है। संसार का अभाव है, अभाव अभाव ही मुख्य है। ये जितने शरीर बैठे इनका अभाव था, अभाव हो जाएगा। कर्मयोगी है तो दुनिया में दुनिया निवास कर। कर्मयोगी एक बात ऐसी आई है जिसका नाम पर भगवान पर विश्वास न, अपने पर है, वो कर्म पर ही विश्वास होता है। ये संसार है, यही है, बस इसके लिए सेवा करनी, केवल सेवा। सेवा कुछ न कुछ सब सेवा हो जाएगा। सेवा करने में लग रहता है, सेवा सामग्री भी भगवान की, संसार की, और काम भी संसार का, अपना कुछ नहीं है। संसार को अपना माना, शरीर को अपना मान लिया। देखो एक बात है मार्मिक, शरीर को अपना मान लिया तो संसार मात्र अपना मान लिया। एक लड़की के साथ शादी हो गई तो संसार हो गया, सबने गांव में शासन हो गया, गांव में शासन हो। जिस गांव में ब्याह हुआ वो गांव गांव में शासन हो, शासन गांव में शासन हो। और बड़े कुटुंब है अपना, धनी मुए जमाई छो अस्थि मर गई तो जयराम जी सब छूट गया, सभी देहाभिमान छूट गया तो सब गया। देहाभिमान खास ज्ञान योग के लिए, कर्म योग के लिए छूट है। देहाभिमान भगवान का है, हमारा है ही नहीं, हमारा तो है ही नहीं, भगवान का है, और ये माया का है। ज्ञान योग के लिए माया का, भक्ति योग के लिए भगवान का, कर्म योग के लिए संसार का। अपना था ही नहीं, न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, न भक्ति योग है, संसार का है। संसार की चीज संसार को दे दी तो ज्ञान योग ही कर्म योग का एक तत्व में स्थिति होती है। कर्म योगी का सेवा करना काम है, और ज्ञान योगी का करना है ही नहीं, मेरे करना है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है। ज्ञान योग शब्द प्रकृति का, कर्म योग शब्द संसार का, भक्ति योग शब्द भगवान का, भगवान का है सब, सब चीजें भगवान की है, हमारा कुछ है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस है संसार है तो अच्छा रहो, नहीं है तो हमें क्या मतलब, संसार से मतलब नहीं है। हो है तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात, मेरे भोज मेरे आनंद मेरे, नान्य गुणे भी करता रहा, नान्य गुणे भी करता रहा, मेरा सदी। और भगवान का भगत तो भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। वह भैया बोले बताई कि हम करो तो पूजा है, संसार भी वो लीला, ये भक्तियों की बात है, सब लीला हो रही है। सब लीला, कोई जन्म गया तो लीला, कोई मर गया तो लीला, कोई ब्याह हो तो लीला, कोई मर गया तो लीला, कोई गवे तो लीला, रोवे तो लीला, वगैरह भी सब अपने घर से पूजा, स्नान करते ही पूजा, नगवा धोते ही पूजा, छठी जाते ही पूजा, सब करते पूजा है, रोटी खाते पूजा, जल पिएते पूजा, सबका भगवान का पूजा, सबका पूजा, सबका पूजा भगवान ही पूजा है। अपना काम है ही नहीं, सब भगवान की पूजा हो रही। वो लीला लीला देखे हरदम आनंद हो गया, बोझ हो गई, मस्त हो गई, ऐसा दे दे खुश हुए। भगवान की पूजा करे, मौज हो जाए सज्जन, और मौज हो जाए भगवान की लीला है। शेर जी कहते कई बार, ये संसार है सब भगवान का स्वरूप, और क्रिया होती है सब लीला, ये भगवान का स्वरूप और लीला। ज्ञानी होगा अलग होता है, अलग सबसे श्रेष्ठ भक्ति माना भक्ति भगवान है, कृपा से प्राप्त होता है, जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से है। भगवान की कृपा मान मान मस्त रहता है। अधिक लीला अधिक लीला है, गंदी से गंदी बात वो भी लीला है, शुद्ध से शुद्ध वो भी लीला है, भगवान की लीला है। कलयुग में पाप करते हैं भगवान की लीला है, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं कलयुग की लीला, सत्ययुग में सत्ययुग की लीला, कलयुग में कलयुग की लीला है। कंसुक महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, भगवान ये तरफ व्यक्ति होते मस्त हो जाता है, आनंद हो जाए, दुख मिट जाता सब। ये संसार का दुख अपना मानने से, संसार को अपना मानने से ही दुख होता है। खास बात है, संबंध जोड़िया दुख हुआ, भगवान ने जोड़िया संबंध मौत मौज हुई, संसार संबंध जोड़िया मौत हुई, संसार संबंध जोड़िया मौत हुई, भगवान ने संबंध जोड़िया मौज हो गई, आनंद हो गया। भगवान के अंश हम, भगवान के वहां कहीं है, वही हमारा घर है। भगवान परम पिता है हमारे, परम पिता ये दम धार्य जगत, ये परमात्मा का अंश है। इसमें अहंकार को पकड़ दिया, अहंकार अहम सब संसार निर्ममो निरहंकार, शांति मिली उसकी, निर्ममो निरहंकार हुआ शांति प्राप्ति, शांति की प्राप्ति वैसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। ज्ञान योगी कर्मी योगी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के प्राप्त होते संसार छूट जाता है। संसार में लुप्त सबके लिए, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो। भोग और संग्रह दो चीजें संसार, भोग और संग्रह, संग्रह करने के चार भोग, भोगने के चार संसार। भगवान की भक्ति करे मस्त आनंद है, सदा दीवानी संत के आठ होगा बंद, हर समय मस्त है, हरदम प्रसन्न रहना है, तपस्या मन प्रसाद सौम्य तो मोहन मात विनिग्रह भाव संशोधि तपो मास, मन की तपस्या है, मन होने पर मन प्रसाद सौम्य मन की प्रसन्नता हरदम खुश रहता हूँ, खुश आनंद में, आनंद में प्रभु भी जाए, प्रभु भी लीला है, भगवान की लीला हो रही, मस्त हो रही, मस्त राम कर रहे पूजा, बहुत सुगम बोध है, सरल बोध है, करने की इच्छा हो उद्धार के तो ध्यान योग, सुम योग, भक्ति योग सब शुरू है, भक्ति योग सबसे शुरू है। हमें कुछ परवाह नहीं, करी गोपाल की सेवा हो रही, अपना मन है ही नहीं, भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला, यह स्वरूप है जी का, जो स्वरूप क्रिया हो जाएगा लीला, ठीक है, जो स्वरूप क्रिया हो जाएगी लीला, ठाकुर जी ने नए रूप धारण किए, परा प्रकृति भगवान की, अपना प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति जीवात्मा, अपना प्रकृति जड़ जीवित शरीर, ये सब भगवान के है, जिसको देख देख खुश होता है, लीला देख देख प्रसन्न होता रहे, बेटा सब समय में सब क्रिया मात्र लीला, और ईश्वर भी अपने कर रहे पूजा भगवान की, चौतीस आरती, चौतीस पूजा, चौतीस राम मेरे और दूजा, चौतीस आरती, चौतीस पूजा, चौतीस राम मेरे और दूजा, और हे जिया राम जी, राम जी, राम जी के रूप है, अनेक रूप है, अनेक रूप में भगवान है, अनेक रूप रूप आये, विष्णु में प्रभु विष्णु में भगवान की रूप है, भगवान की लीला, हर समय में मस्त है, मस्त है, हरदम खुश रहो, हरदम तुम आने भी आनंद है भगवान में, संसार का शब्द जोरदार दुख हुआ, भगवान का सुन जोड़ा सुन भी हुआ, बस अपना संबंध भगवान के साथ, भगवान मेरे माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, संबंधी भी तुम हो, धन भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, सो कुछ है तुम्हें, वो सर्वम देव सब कुछ भगवान है, ऐसे मस्त रहो हरदम मौजूद, केवल मौज, केवल सदा मस्कार भगवान के मन है, जो कुछ भगवान को किया भगवान देखता रहे, मस्त होता है, दुख अपने खुद का बनाया हुआ है, इस वास्ते मिटाना अपने भी जिम्मेवारी है, अपना बना लिया, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे संसार को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग, संसार को दे दिया था कर्म योग, भगवान को दे दिया भक्ति योग, और अपना मान लिया जन्म मन योग, अपना मान लिया जन्म मरो, जन्म मरो, कोलू का बैल जो सब इस वर्ष अपना नहीं मानना, अपना है नहीं, अपना नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।